मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्आविर्मयेधि वेदस्य महाडीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तार्मवतु आवतु माम् आवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। पुरुषे हवा अयम् पुरुषे हवा अयम् अदितो गर्भो भवति अदितो गर्भो भवति यद एतद् रेतः यद एतद् रेतः तद एतद् सर्वेभ्यो अंगेभ्यः तद एतद् सर्वेभ्यो अंगेभ्यः तेजा संभूतम् तेजा संभूतम् आत्मन्येव आत्मनं विभर्ति आत्मन्येव आत्मनं विभर्ति तद् यदा स्त्रियां सिञ्चति अथ एनत् जनयति तदस्य प्रथमं जन्म यहां से पूर्व के मंत्र में एक आया था कि इसके तीन स्थान हैं त्रयः अयम् आवसत् तीन स्थान पर ये रहता है तो वहाँ पर दो अर्थ किया था भगवान भाष्यकार ने या तो आप जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इनको तीन स्थान समझो कि इन तीन स्थानों पर वो रह करके और अनुभव करता है और या तो पिता माता और जन्म इस प्रकार से तीन प्रकार से समझो जो आगे उपनिषद में बताया जाएगा ऐसे वहाँ पर भाष्यकार ने कहा था। उस प्रसंग को यहाँ पर अब लिया पुरुषः सबसे पहला शब्द है पुरुषः इस मंत्र में पुरुषः वा अयम् पुरुषः वा अयम् अयम् पुरुषः अयम् पुरुषः अयम् माने यह यह पुरुषः तो अयम् की व्याख्या देखो जरा सा जो है अयम की देख लेते हैं फिर हम इस मंत्र को केवल अर्थ में समझना है। अयम की व्याख्या किया है भगवान भास्कर ने अयम कौन अयम पुरुषः अयम मंत्र में है पुरुषः हा व अयम अदिति अलग हो जाएगा अदितो तो अयम को पहले ले आओ तो अयम एव अविद्या काम कर्म भी हाँ मानवान अविद्या काम कर्माभिमानवान कर्म अभिमानवान यज्ञादि कर्म कृतवान अस्मात् लोकात् धूमादि क्रमेण चंद्रमसं प्राप्य क्षीण कर्मा वृष्टि आदि क्रमेण इमं लोकं प्राप्य अन्नभूतः पुरुष अग्नौ हुतः यहाँ तक। तो ये जो जीव है इस जीव के भीतर तीन दोष हैं अविद्या काम और कर्म यही तीन ग्रंथि मानी जाती है और अविद्या काम कर्म से फंसा हुआ जीव ही संसारी माना जाता है इसी को हम संसार समझते हैं किसी रूप को संसार नहीं मानते रंग को संसार नहीं मानते आकृति को संसार नहीं मानते अविद्या काम और कर्म इसी का नाम है संसार इसमें जीव फंसा हुआ है। अच्छा अविद्या के कारण कामना है कामना से कर्म करता है क्यों तो उसके मन में अनेक अनेक कामनाएं हैं ये मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो अमुक सुख प्रकार की सुख की प्राप्ति हो तो जब इस प्रकार से कामनाओं की इच्छा होती है तो यज्ञादि कर्मः कृतवान। अब जैसे जैसे मन में कामना होगी उसी उसी तरीके का कर्म वो करेगा, कृतवान। और उस कर्म को करके अस्मात् लोकात् इस लोक से चला गया, लेकिन चूंकि अविद्या थी, कामना थी और फिर कामना से प्रेरित कर्म किया था तो उसकी मुक्ति नहीं हुई और ना ही उसको उत्तरायण का मार्ग मिला। मार्ग कौन सा मिला? चंद्रमसम। चंद्रमस का लोक प्राप्त हुआ, दक्षिणायन का लोक प्राप्त हुआ और वो पितृलोक इत्यादि लोक की प्राप्त किया, अमुक लोक की अपने कर्म के अनुसार किसी लोक को प्राप्त किया ओ जीव। उस लोक में बहुत दिनों तक अपने कर्मों का फल भोगा, अपने कर्मों का फल पाया और उसके बाद जब उसके कर्मों की पूंजी छीण होने लगी, छीण कर्मा, तो वृष्टि आदि कर्मे, जैसे बरसात होती है उसी प्रकार से, जैसे वर्षा का कर्म होता है उसी, चंद्रमसम प्राप्य क्षीण कर्मा वृष्टियादि क्रमेण इमम लोकम प्राप्य। तो जैसे वर्षा होती है, वर्षा यानी ऊपर से नीचे की तरफ, वर्षा का आधार है वर्षा ऊपर से नीचे की तरफ होती, ऐसे चंद्रम लोक को जो प्राप्त हुआ, पितृलोक आदि को प्राप्त हुआ, जब उसके कर्मों का लेखा जोखा कम होने लगता है तो वहाँ से नीचे की तरफ गिरता है। अब ये मत कहना कि पानी की बूंद के साथ आता है ना, पानी की बूंद के साथ नहीं, बल्कि वृष्टियादि क्रमेण। और कभी पानी नहीं बरसता तो भी चंद्रमा लोक से बहुत सारी चीज़ें बरसात के रूप में होती हैं, हम उसको औषधि आदि कह सकते हैं, रस आदि की प्राप्ति कह सकते हैं, जैसे आज शरद पूर्णिमा है। तो ऐसे ही वनस्पतियों में वो जीव आ जाता है। हाँ, इमम लोकम प्राप्य, अब वो उस लोक से पतित होके नीचे आकर के, क्योंकि कर्म उसका समाप्त हुआ, तो यहाँ आकर के वनस्पतियों में जीव आता है। हाँ, अब उस वनस्पतियों को जब प्राणी खाते हैं हम लोग, तो उस वनस्पतियों के माध्यम से अन्नभूतः, हाँ अन्नभूत, अन्न के रूप में, अब हमको पता नहीं कि किस अन्न में वो जीव है, आपको नहीं पता कि वो सलाद में है कि चावल में है कि दाल, लेकिन वो जीव अन्न के भीतर से कहीं न कहीं से पुरुष के भीतर प्रवेश करता है। तो सबसे पहले वो जीव का जो क्रम है उत्पत्ति का, वो पहले पुरुष के शरीर में आता है। तस्मिन् पुरुषे हवा अयम संसारी रसादि क्रमेण आदितः प्रथमतः रेतो रूपेण गर्भो भवत इति एतद् आहा। तो पूरा जब पुरुष के शरीर में वो जीव आता है तो अबे मत पूछना पुरुष के शरीर में कहाँ रहता है, पूरे पुरुष के शरीर में व्याप्त जाता है रसादि क्रमेण, रसादि क्रमेण पूरे पुरुष के शरीर में वो जीव व्याप्त करता है और उसके बाद फिर वह जीव पुरुष के शरीर में से शुक्र का रूप धारण करके और स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। लेकिन पहले जीव का आना पुरुष के शरीर में ही माना जाता है, ये है। तो कहते हैं मंत्र देखना, अब मंत्र पे आना, पुरुषे हवा अयम आदितो गर्भो भवति। यह जो जीव है पुरुष, ये सबसे पहले आदिता माने प्रथमजः, प्रथम, यहाँ पर अदिति देवता नहीं, हाँ प्रथम, ये सबसे पहले ये जीव पुरुष के गर्भ में आता है। लो पहले पुरुष ही इसको गर्भ में धारण करता है, उसके बाद फिर पुरुष से तद एतत् सर्वेभ्य अंगेभ्य तेजः। अभी वही सर्वेभ्य अंगेभ्य, ये मत देखना कि किस जगह पर रहता है पुरुष के शरीर में, हाँ ना, पहले कोई स्थान नहीं, बल्कि पुरुष के सारे अंगों में व्याप्त जाता है और सारे अंगों का तेज रूप होकर के, तेजः संभूतः, तेज के स्वरूप में प्रकट होकर के, ये आत्मन एव आत्मन विभर्ति, ये पुरुष अपने भीतर ही इसका पोषण करता है पहले, जो जीव पुरुष के शरीर में प्रवेश किया, सारे अंगों में व्याप्त गया, फिर सारे अंगों का तेज समाविष्ट होकर के उस जीव का पुरुष अपने शरीर में ही पोषण करता है। उसके बाद तद यदा स्त्रियां सिंचती, जब पुरुष का स्त्री से संयोग होता है, सहवास होता है, तब वो जीव शुक्र का रूप धारण करके पुरुष से स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। तो ये इसका प्रथमम जन्म, ये जीव का पहला जन्म है, क्योंकि पुरुष के अंग से निकल के स्त्री के शरीर में प्रवेश किया, तो एक जन्म इसका हो गया, पहला जन्म। तदस्य प्रथमम जन्म। महाराज, ये जीव इतना धक्के खा चुका है और फिर भी अभी इसको होश नहीं आता, ये समझना है खास करके। ना जाने कितनी बार हमको लोगों ने खाया है, और जब खाया होगा तो दांतों से खूब चबाया भी होगा, और फिर भी आपको उसी में रस आता है। शरीर के भीतर प्रवेश किया, फिर हे प्रभु बचाओ। उसके बाद फिर अब स्त्री के शरीर में प्रवेश किया, अब स्त्री उसका पालन पोषण करती है। देखो, तत् स्त्रिया आत्मभूतं गच्छति, यथा स्वं अंगं तथा, तस्माद् एनां न हिनस्ति, सा अस्य एतम् आत्मानम् अत्र गतं भावयति। सा अस्य एतम् आत्मानम् अत्र गतं भावयति। तत् स्त्रिया आत्मभूतं गच्छति। अब ये जो जीव स्त्री के शरीर में प्रवेश किया, ये पूरे स्त्री के शरीर में आत्मभाव के साथ व्याप्त हो जाता है। अब वो स्त्री अलग नहीं समझती, वो उसको अपना अंग समझने लगती, वो मेरा अपना अंग है। हाँ, अरे भाई ऐसे समझो, जब तक चावल दाल बाहर है तब तक हम कहते हैं चावल दाल से मैं अलग हूँ, और जब वही रोटी भीतर पेट में चली गई तो अब वो आपका, अब उसके साथ आपका तादात्म्य भाव हो गया, आत्मभाव हो गया, आत्मभूतम। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने लिखा है, जो भगवान भाष्यकार लिखा, स्वम अंगम अस्तनादि, जैसे स्त्री के बहुत सारे अंग होते हैं तो वो पृथक नहीं बल्कि अपना अंग होता है, उसी प्रकार से गर्भ में जो जीव आया उसका अपना अंग हो जाता है, और उसी प्रकार से आत्मभाव को प्राप्त होकर के वो सा तस्माद एनम नाहि नस्ति, इसलिए वो उस जीव का कोई नुकसान नहीं चाहती। महाराज, हर क्षण गर्भ में पलने वाले बच्चे का ध्यान रखती, चलते फिरते कहीं ऊंचे नीचे पाँव ना पड़ जावे, अमुक चीज़ खा ना लेवे, ऐसा ना हो जावे, वैसा ना हो जावे। और ये जो 9 महीने तक वो अपने मन के भाव के साथ उसका पालन पोषण, अभी देखा तो है ही नहीं, उसके मन का तादात में जुड़ा होता है, वही बाद में वात्सल भाव के साथ में ममत्व के भाव के साथ जुड़ जाता है। इसीलिए जितना ममत्व स्त्री का होता है उतना पुरुष का नहीं होता, उतना पुरुष का नहीं है, है पुरुष का, क्योंकि वो जीव आया तो पहले पुरुष के ही शरीर में था, लेकिन इसलिए जितना पुरुष का ममत्व अपने बच्चे से है उतना चाचा दादा का नहीं, क्योंकि उसके शरीर में तो आया ही नहीं था। तो वो जीव पुरुष के शरीर में आया तो उसका ममत्व है, ये सब का सब अदृश्य जगत है, आप ये मत कहना दिखाई नहीं पड़ता, जो दिखाई पड़ता है वही सत्य नहीं है, उसे हजार गुना अदृश्य जगत होता है। उसके बाद स्त्री उसको 9 महीने तक 10 महीने तक उसका आत्मभाव के साथ, ये मेरा ही है, मैं ही हूँ, इस भाव के साथ पालन पोषण किया, इसलिए उसका ममत्व उससे ज़्यादा होता है। आत्मभूतम तस्माद ए नाम ना, वो अपना अंग है इसलिए उसका नुकसान नहीं चाहती। सा अस्य एतम आत्मानम अत्रगतम भवति, और वो इस प्रकार से जो वह जीव आया है पुरुष से मुझे मेरे भीतर उसका पालन पोषण करती है, उसका उसका ध्यान रखती है, प्रतिक्षण उसका ख्याल रखती है। महाराज कोई दवाई दे दो तो समझदार स्त्री होगी तो कहेगी पहले देखूंगी एक ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी होगी तो वैसे नहीं होगी तो फिर चाहे जो दवाई दे दो खा लेगी। तो उसी प्रकार से वह ध्यान रखती है। भगवान भास्कर लिख देंगे, देख लेना अपना भाष्य में। हाँ, पालयति गर्भ विरुद्ध आसनादि परिहारम अनुकूल आसनादि उपयोगम च कुर्वती। मतलब हमारे बच्चे को जिस तरीके से नुकसान ना होवे वही कार्य वो हो। आगे पढ़ो। सा भावित्री भावितव्या भवति तम स्त्री गर्भं बिभर्ति सोग्र एव कुमारं जन्मना अग्रे अधिभावयति यत् कुमारं जन्मनो अग्रे अधिभावयति आत्मानम् एव तद्भावयति एषां लोकानां संतत्या एवं संतता ही मे लोका तदस्य द्वितीयं जन्म। सा भावयत्री भावितव्या भवति। चूंकि वो स्त्री पुरुष के भीतर के उस जीव को अपने गर्भ में धारण किया है और उसका आत्मभाव से पालन पोषण कर रही है, सा भावयत्री भावना के साथ भावतिव्य अपने गर्भ के बच्चे का पालन पोषण कर रही है, तो तम स्त्री गर्भम बिभर्ती। हाँ, तो वो जो गर्भिणी स्त्री, तम स्त्री, स्त्री तम उसको, उस बालक को गर्भम गर्भ के पालन पोषण कर रही है। इसलिए यत कुमारम, हाँ विभर्त, सो अग्र एव कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति। इसलिए वो जो स्त्री है उसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी पुरुष की हो गई। सो अग्रे एव कुमारम, जो अभी बालक पैदा नहीं हुआ, जन्मना, जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, चूंकि वो मेरे उस जीव को आत्मभाव से पालन पोषण कर रही है, तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी हो गई कि उस स्त्री का तुम पूरी तरह से अधिभावयति, उसका भरण पोषण पालन पोषण करिए। जब तक उस बालक का जन्म नहीं होता, तो भगवान भास्कर यहाँ पर बड़े स्पष्ट अर्थ में लिखेंगे, बहुत बिल्कुल स्पष्ट लाइन है। नाहि उपकार प्रति उपकारम अंतरेण लोके कस्यचित केनचित संबंध उपपद्यते। भैया ये दुनिया तो एक दूसरे का ध्यान रखने से चलता है, आप हमारा रखोगे तो मैं आपका रखूँगा, आप देवताओं का करोगे तो देवता आपका करेंगे, आप स्त्री का रखोगे तो स्त्री पुरुष का रखेगी, और आप कहो कि नहीं एक ही हाथ से ताली बजे तो फिर ये संभव नहीं। अब देखो बहुत स्पष्ट लाइन है, ना ही उपकार प्रति उपकारम अंतरेण, अगर किसी ने हम पर उपकार किया और उसका प्रति उपकार आप नहीं करते हो तो आपका जीवन की गाड़ी ठीक प्रकार से नहीं चलेगी, बिल्कुल स्पष्ट है। यही चीज लोग परिवार में तो मान लेते हैं, ये बात परिवार में चल जाता है। हाँ बात सही है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों को करना पड़ेगा, तुम हमारा ध्यान रखो तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। लेकिन जब भगवान और आश्रम और गुरु की बात आती है, हाँ तभी महाराज आप आशीर्वाद दे दो सब हमारा ठीक ठाक हो जावे, आपको आपको ऐसा करना चाहिए था, आशीर्वाद देना चाहिए था, दिया नहीं, तुमने क्या किया, तुमने कुछ कहा था गुरु जी, गुरु, हाँ गुरु जी ने कहा था 10 ईंट निकालना, बोले मौका तो था, 2 ईंट निकाल के चले गए थे। तो अब आप चाहिए तो पूरा ज्ञान, चाहिए तो पूरा प्रेम, चाहिए तो पूरा आशीर्वाद, और करने का नंबर आया तो करने का नंबर आया तो दाएं बाएं खींच गए, तो फिर वो ज्ञान टिकता उकता नहीं। मिल भी जावे सुन भी लो तो टिकेगा ही नहीं, हो टिकता ही नहीं। जैसे कहते हैं ना छल, आत्मभाव नहीं आया ना, पालय था हमारे। हाँ भाई, जैसे पुरुष के यहाँ पर ये नहीं कि पुरुष के पेट में रहता ना, पूरे शरीर में, फिर स्त्री पूरे शरीर से उसका पालन पोषण कर रही है। आत्मभाव वाला बात, भावित्री शब्द उपनिषद में भावित्री, वो पालन पोषण वाली भाव नहीं आई। जब वो भावना नहीं आई तो छलनी में पानी रखो आप। ऐसे आप गीता उपनिषद सुनते रहो, एक नहीं 10 साल सुनो, 50 साल सुनो, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो आत्मभाव वाली बात नहीं होती। और जिसका होता है वो टिक जाता है, स्वाभाविक रूप से है। तो ना ही प्रति ना ही उपकार प्रति उपकारम अंतरेण लोके कस्य चित केन चित संबंध उपपद्यते। हाँ, जब तक उपकार का प्रति उपकार नहीं करोगे तब तक संबंध आपका कभी भी किसी से भी दृढ़ नहीं होगा। तो यहाँ पर उपदेश दिया, क्योंकि हमारे भीतर जो प्राणी आया था उसको हमने स्त्री के गर्भ में स्थापित किया, तो स्त्री उसको आत्मभाव से सेवन कर रही, पालन कर रही, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसका पूरी तरह से ध्यान रखो। लो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, अरे कम से कम पक्षी पशु करता है। हाँ, आप गौरैया वगैरह को देखो। हाँ, हाँ बिल्कुल महाराज। वो बनाता है, हाँ घर बनाता है। हाँ, बहुत सारे पक्षियों में है कि पुरुष ही घर बना हुएगा, जो घोंसला बना हुएगा, बहुत सारे चीज। हाँ, बहुत सारे में है कि एक ही शिकार करके लावेगा, एक बैठ के खावेगा। हाँ, तो बहुत सारी चीज है, एक दूसरे का ख्याल रखो। आप लोग मेरा नहीं रखोगे तो मैं आपका नहीं रखूँगा, समझे ना। हाँ, सह यत कुमारम जग जन्मना अग्रे। हाँ, तो सह अब उसके बाद 9 महीना हो गया, सह यत कुमारम जन्मना, उसके बाद जब वो बालक का जन्म हुआ, अग्रे अधिभावयति आत्मानम एव तद भावयति एसाम लोकानाम संतत्या। जब वो बच्चा जन्म ले लेता है तब, अब यहाँ पर देखो ये हमारा सामाजिक व्यवस्था का मूल है, अगर आप गहराई से समझो तो। इतिहासकार लोग जो पढ़ाते हैं कि पुरुष जो आदि मानव था, आदि मानव का पारिवारिक नाता नहीं था, आदि मानव का पारिवारिक संबंध नहीं था, तो वो लोग उसका युग का फर्क करते हैं, पाषाण युग, आदि युग, पाषाण युग, धातु युग, ऐसे ऐसे वो फर्क करते हैं। तो कहते हैं पहले पुरुष स्वच्छंद रहता था, जैसे बहुत सारे पशुओं आदि में, कुछ कुछ पशु आदि में पुरुष कोई भी स्त्री के साथ संबंध बनाता था और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता था और पूरा बच्चे की केयर करने का काम स्त्री पर पड़ जाता था, जिस समय पारिवारिक संबंध नहीं था। उसके बाद जब युग का परिवर्तन हुआ, समय बदला, तब चूँकि स्त्री के ऊपर ज़्यादा भार पड़ गया, गर्भ में है तब भी बच्चे का पालन पोषण करे, जन्म हुआ तब भी, तो सबसे पहले स्त्री ने ही, लगभग स्त्री ने ही पारिवारिक व्यवस्था को जन्म दिया, स्त्री ने ही पारिवारिक व्यवस्था का जन्म दिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे ये पारिवारिक व्यवस्था पैदा हुई और उसमें हमारे कई कई ऋषियों का नाम है, श्वेत केतु का भी नाम आता है उसमें, श्वेत केतु का भी है और भी अन्यान्य ऋषियों का नाम है, सब मिलकर के ऐसा एक विधान बनाया गया कि ऐसा ना हो कि पुरुष संबंध बना के और गायब हो जावे और स्त्री फिर पूरे जीवन उस बालक का पालन पोषण करने में समय अपना जीवन लगा दे। तब एक पारिवारिक संबंध बनाया गया और वेद की ये ऋचा अगर आप समझे तो पारिवारिक संबंध का मूल है ये, जो हमारे यहाँ जो परिवार की देन हुई, यहाँ से परिवार चला है कि नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पर दोनों का एक दूसरे से तादात्म्य है, दोनों का एक दूसरे से भाव है। लगभग अब आजकल पाश्चात्य सभ्यता में बहुत सारा हो रहा है, विदेशों में तो बहुत सारा, ज़्यादातर यही चल रहा है, जो कुछ भगवान भला करें। तो ये हमारा मूल है पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था का, पारिवारिक व्यवस्था का। सा यत कुमारम, अब जो बालक जन्मना, वो बालक पैदा हुआ स्त्री से, अग्रे अधिभावयति, सबसे पहले प्रसन्न कौन होगा? बोले यह पुरुष ही प्रसन्न होता है। अग्रे अधिभावयति, हाँ, आत्मानमेव, क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि मेरी आत्मा ही पैदा हुई है। तब कहा आत्मा वै जायते पुत्रा, मेरी आत्मा वै जायते पुत्रा। भाष्यकार इसको सब लिखेंगे हैं। सा पिता, यहाँ पर जो मंत्र में है सा, हाँ, हम जहाँ पढ़ रहे हैं याद दिख रहा है सा ना, सा, यहाँ पर भाष्यकार में देख लोगे तो पिता लिखा होगा। हाँ, तो वो भाष्य का आधार ही लेकर के मैं बता रहा हूँ, मूल में समझ लो। तो वो पिता जब बालक पैदा हुआ तो सबसे पहले प्रसन्न पिता ही, माँ तो थोड़ा बेहोश नहीं, शौर में होगी, अंदर खुश होगी, बाहर कोई छुएगा नहीं, लेकिन लड्डू बांटने का काम पिता का। ये कहीं नहीं लिखा कि आज यशोदा के द्वारे भीड़, आज नंद के द्वारे, हाँ है ना, ऐसे ही है ना, नंदोत्सव कहा जाता है, यशोदा उत्सव नहीं कहा जाता। हाँ, क्या हुआ? नंदोत्सव, बालक पैदा हुआ और पिता प्रसन्न होता है। हुए थे उस समय कि नहीं, हुए थे कि नहीं, बस इतने समझ लो। सह यत कुमारम जन्मना अग्रे अधिभावयति, अब वो पिता प्रसन्न हुआ क्योंकि मेरी आत्मा ही इस रूप में पैदा हो गई, बड़ा प्रसन्न हो गया। तद भवति येषाम, अब इस बालक से लोकानाम संततया, मैं कई कई लोक जीत लूँगा, ये बालक हमारे लिए यज्ञ करेगा, दान करेगा, श्राद्ध करेगा, इससे मैं पितृलोक गंधर्व लोक आदि का विजय कर लूँगा। कर्मणा देवले का, हाँ, विद्या, हाँ, कर्मणा पितृलोक का, वैसे वेद में है एस वा जय्या एस लोका, इस संतति के माध्यम से ही अमुक लोग का विजय हो सकता है, सुरचाएँ हैं हमारी। तो इस प्रकार से अब वो पिता खूब प्रसन्न हुआ। दान पुण्य, दान पुण्य कौन करता है उस समय? 10-12 दिन, हाँ, कोई भी आ गया, पंडित जी आ गए, लाओ दान दो। हाँ, पुरोहित जी आ गए तो क्या कराएगा? पंडित जी संस्कार कर दो, अमुक संस्कार कर दो, ये संस्कार कर दो, वो संस्कार। अरे उस जमाने में तो हर प्रजा कहती थी लाओ। तो एवं संतता ही इमे लोका तद अस्य द्वितीयम जन्म, अब ये जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ बच्चा और पिता ने आनंद मनाया, ये उस बालक का जीव का दूसरा जन्म। ध्यान देना, तीन जन्म की बात आई थी, त्रय आवसत, तो पहला जन्म हो गया था पिता के भीतर से स्त्री के शरीर में जाना, वो पहला जन्म हो गया। अब दूसरा जन्म हो गया कि स्त्री के गर्भ से बाहर आया और पिता ने उसका संस्कार किया और उससे उसका अपना मेरा चलेगा। पितु आत्मयु ही पुत्र रूपेण जायते तथा ही उक्तम पतिर जाया प्राविशत। अब ये सब जो है भाष में थोड़ा बहुत आप लोग अपने आप पढ़ लेना, बहुत आसान है, कठिन नहीं है भाष, बहुत आसान है। तो अगला है। सा अस्य अयम आत्मा पुंडेभ्य प्रतिधीयते, अथ अस्य अयम इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगता प्रैति, साइता प्रयन एव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। सा अस्य अयम आत्मा पुंडेभ्यः प्रतिधीयते, कर्मेभ्यः भी है। भाष्य में क्या लिखा है नीचे देखो, पुंडेभ्यः लिखा है ना भाष्य में नीचे, शास्त्र में पुंडेभ्य लिखा है ना, शास्त्र में पुंडेभ्य भाष में लिखा है ना, कर्मभ्य भी लिखा है। पुंडेभ्य की व्याख्या है शास्त्र उक्तेभ्य, शास्त्र ने जिस कर्म को बताया है कर्मभ्य, कर्म निष्पादनार्थ, वैसा। तो सामान्य कौन सा? बोले अस्य वो जो पुत्र का पिता था, वो पिता ने धीरे धीरे कर्म करते करते करते करते अपने पुत्र का पालन पोषण किया। क- कैसे कर्म का, शास्त्रोक्तभ्यः, शास्त्र के द्वारा जो पुण्य कर्म का विधान करते करते अपने पुत्र का पालन किया, और धीरे धीरे इतना समय हो गया प्रतिधीयते, प्रतिधीयते प्रतिनिधीयते इत्यर्था, और कुछ समय के बाद में उस पिता ने कहा बेटे अब मेरी दुकान तुम संभालो, मेरा काम तुम संभालो, अमुक जगह पर शादी विवाह में जाना है तुम चले जाओ। तो हुआ क्या, अब वो मेरा हो गया प्रतिनिधि, ठीक है ना, स्पष्ट समझना जी। अब पिता ने पुत्र को अपना प्रतिनिधि बना दिया, क्यों, क्योंकि इसमें उम्र का फर्क हो रहा है। अब धीरे धीरे समझिए, अब पिता हो रहे हैं बुढ़े और पुत्र हो रहा है जवान। अच्छा, अथ अस्य अयम इतर आत्मा। अब वो जो अथ, अथ माने काफ़ी दिनों के बाद, अनंतरे, काफ़ी दिनों के बाद, अथ अनंतरम, इसके बाद अब कुछ दिनों के बाद में अयम इतर आत्मा, अब ये जो पिता थे, ये पिता, इन्होंने इतर अपने पुत्र को सब कुछ सौंप करके कृतकृत्यः, है ना, क्या कहते हो, सारे कर्म से फारिग हो गए, जो कर्म करना था कृतकृत्यः, और धीरे धीरे वयोगतः, देखो मंत्र अपने आप समझ में आ रहा है सबको ना, वयोगतः, और अंत में प्रयति। देखो मंत्र में एक एक शब्द में जो है पूरा का पूरा पूरी हिस्ट्री आ गई आपकी, है ना। भी अथ अस्य अयम इतरः, इतरः माने दूसरा, पिता ने पुत्र को जो उसकी आत्मा थी उसको सब सौंप दिया, कृतकृत्या, खुद कृतकृत्य हो गया, फिर बुढ़ा हो गया और प्रयति चला गया। अच्छा चला गया तो पुत्र से तो बड़ी ममता थी उसकी, बहुत ममता थी महाराज, हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। वहाँ अभी 40 साल का तो बच्चा है, अभी इसको अकल कहाँ है कुछ। तो अब इतनी ममता थी तो इतनी ममता थी तो मोक्ष तो मिला नहीं उसको। हाँ भाई वही तो गति रही ना, ममता वाली रही। तो सा इता प्रयन एव, वो यहाँ से जान, प्रयन एव जाने के बाद फिर वही चंद्रमा आदि लोक को प्राप्त किया, और चंद्रमा आदि लोक को प्राप्त करने के बाद कुछ दिन रहा, पुण्य कर्म को भोगा, और फिर से आके वनस्पतियों में आया, फिर से आके वो पुरुष के फिर से जब पुरुष के शरीर में आया तो यही उसका तीसरा जन्म हो गया, तृतीयम तद अस्य तृतीयम जन्म। ये है जीव का पूरा आपका लेखा जोखा, लो हाँ, आपकी असली ऑटोबायोग्राफी ये है, हो गया पूरा ना कहानी, यही जन्म कुंडली, यही जन्म कुंडली है, लो पूरा हो गया महाराज। अब इससे मुक्त नहीं हो पाते तुम लोग, बस आओ जाओ, आओ जाओ, जब तक जियो तब तक पालो पोसो। बड़ा सुख है, किसमें सुख है, बोले बेटा हो गएगा तो थाली बजावेंगे, लड्डू बांटेंगे। अरे बेटा हुआ तो सुख ही नहीं है, आप 25 साल तक अब हाय हाय करते रहो, कमाओ दो, स्कूल दो, भेजो, भेजने जाओ लेने आओ, भेजने जाओ लेने आओ। किस आशा में, हाय मेरे बुढ़ापे का सहारा। अब बुढ़ापे में सहारा देवे न देवे कोई भरोसा। अभी अभी तुम अपने अनुभव को सबको नहीं बताना चाहिए। अपने अनुभव, सारे अनुभव को छुपा के रखना चाहिए ना। कोई जरूरी नहीं है आप ही का अनुभव सब पे काम आए। चलो अगला मंत्र पढ़ो। समझते नहीं हो, थोड़ा सा भाष्य देखते जाना, जरा सा मैं पढ़ रहा। एवं संसरण अवस्था अभिव्यक्ति त्रयेण जन्म मरण प्रबंध आरूढ़। इस प्रकार से संसार में भ्रमण करता हुआ, तीन जन्मों से बंधा हुआ, तीन जन्मों की प्रबंध आरूढ़ सर्वोलोकः, तीन जन्मों की बेड़ी से बंधा हुआ समस्त लोक के प्राणी संसार समुद्रे निपतितः, संसार रूपी भवसागर में गिरे हैं, निपतितः अच्छी तरह से गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं उसी में, ओ जैसे कीड़ा बज बजावे। हाँ। अच्छा वो कीड़ा कभी ऊपर भी जाता है फिर उसमें नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। तो ऐसे निपतिता माने ऊपर आते हैं लेकिन उसी के अंदर ही ऊपर नीचे करते रहते। कथम चिद यता, कभी अचानक, मतलब न जाने करोड़ों करोड़ों के बाद, कथम चिद यदा श्रुति युक्तम आत्मानम बिजानाति, कभी उपनिषद के द्वारा बताए गए अपनी आत्मा को जान लेवे, यस्याम कस्याम चित, जैसे कैसे भी, यस्याम कस्यचित मतलब चाहे भक्ति से, चाहे योग से, चाहे ज्ञान से, चाहे प्रेम से, चाहे सेवा से, चाहे गुरु की कृपा से, चाहे भगवान की कृपा से, चाहे दादा दादी, यस्याम कस्यचित कैसे भी, कभी लात खा करके, कभी प्रेम से, दोनों बातें हैं, कभी घर ने जो है भगा दिया तब जो है आ जावे श्रुति की शरण में, कभी प्रेम से श्रुति की शरण, यस्याम कस्य कैसे भी कभी आ जावे, यस्याम कस्यचित, दिख रहा है ना कहाँ लिखा है सब, हाँ, कैसे भी जैसे तैसे, हमको नहीं लेना देना कि नहीं नहीं ये तो लात खा के आया घर से, बहुत बढ़िया, आया तो ना आश्रम में, गुड, श्रुति की शरण में आया ना, अगर कोई धक्के खा के भी आया है, गोस्वामी जी ने एक लाइन लिखी है, हम लोग बहुत ज़्यादा उससे सहमत नहीं है, नारी मुई घर संपत्ति नासु मूड़ मुड़ाय, हुआ तो न सन्यासी, यह श्याम कस्य चित, आप गौर करना, एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों श्रुति की शरण, पूरी तरह से नाश होगा तभी पूरी तरह से मन लगेगा यहाँ पर, अभी आधा वहां मन लगा होता है, आधा मन यहाँ लगा होता है तो टिकता नहीं, जब वो सब नाश हो जाए तब देखो मन फिर जाएगा कहाँ, याद है वो सूरत और समाधि वाला, सूरत के मन में राज की ममता थी तो राज मिला, समाधि को घर वालों ने मार के निकाला था तो उनको आत्मा, गोस्वामी जी लिखा है, तो यहाँ पर भाष्यकार देखो, इसलिए वेद भगवान ने सबको स्वीकार किया, स्वागत किया है, यहाँ अवहेलना नहीं है किसी तरीके से, यस्याम कस्यचित, जैसे समर्थ गुरु रामदास तो शादी के मंडप सूट के भागे थे, सावधान हो गए, स्वामी अखंडानंद महाराज उनके दो बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का था, लड़के का नाम विश्वंभरनाथ द्विवेदी, सत साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट उन्हीं का है, हाँ अभी भी हैं, हमने देखा है, बात की, चेहरा मोहरा मिलता जुलता है, जब लड़की की शादी थी तो हनुमान प्रसाद भाई जी ने, भाई जी गीता प्रेस में थे, उन्होंने कहा गोरखपुर में जिस दुकान से जितना सामान चाहिए तुमको ले जाओ लड़की की शादी के लिए, मेरे खाते में लिखवा देना, बता देना, बर्तन वाले दुकान, कपड़े वाले दुकान, अमुक दुकान, खुली छूट थी उनके लिए, जिस दुकान से जितना सामान चाहिए, क्या भाई जी का स्वभाव था, और ऐसे महापुरुषों का, तो किसी भी प्रकार से आवे तो किसी प्रकार से आवे, नामदेव की पत्नी मर गई तो बहुत खुश हुए थे, उनका भलो भयो जगह जंजाल छूटो, खुश खुश, तुकाराम की पत्नी दुष्ट थी, गन्ना से मारा टूट गया तो तुकाराम ने कहा बहुत अच्छी है, अगर ये दुष्ट न होती तो मैं भगवान का भजन कैसे करता, एक नाथ की पत्नी बड़ी समझदार थी गिरजा भाई, बहुत प्रेमी थी, बिल्कुल उनकी पूजा का ध्यान रखती थी, तो एक नाथ भगवान को लाख लाख धन्यवाद देते, इतनी अच्छी पत्नी ना होती तो मैं भजन कैसे करता, इन किन प्रकार यस्याम कस्यचित, कैसे भी मन भगवान से लगे, श्रुति के मार्ग पर आ जावे, अरे क्या, हाँ कस्यचित अवस्थायाम, किसी भी अवस्था में, हाँ अभी मत कहना बचपन में, बुढ़ापे में भी आ जावे, भाष्यकार की मुझको अच्छा लगा लाइन, इसलिए मैं उसको पढ़ा दे रहा हूँ, यस्याम कस्यचित अवस्थायाम, जिस किसी स्थिति से, जिस किसी अवस्था में आ जावे, तदेव मुक्त सर्व संसारा, उसी समय वो सारे संसार से मुक्त हो जावेगा, मुक्त सर्व संसार बंधन, सारे संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आया तो श्रुति भगवती की शरण में, आया तो वेद भगवान की शरण में, कृतकृत्य हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, अरे आप समझो, ऐसे एक महान पुरुष ने ऐसे कहा है जिनका नाम था वामदेव ऋषि, तद उक्तम ऋषिणा, गर्भे नु सन् एव एषाम् एव एदम् अहम् गर्भे नु सन् अन्वेषाम् वेदम् अहम् देवानां जनिमानि विश्वा शतं मा पुर आयसीह अक्षन अधः सेनो जवसा निर्दीयम् इति गर्भ एव एतस्यानो वामदेव एवम् उवाच। एक ऋषि हैं जिनका नाम था वामदेव ऋषि। वामदेव ऋषि इस जन्म के चक्र में आते आते माँ के गर्भ में गए। माँ के जब गर्भ में गए, पिताजी उनके ज्ञानी थे, पिताजी वेद आदि पढ़ा करते थे। गर्भ में रहते रहते ओ बालक वामदेव, ओ गर्भ में रहते रहते जो श्रवण करते थे, पिताजी तो करते थे पाठ अपना रोज का नित्य का, और गर्भ का बालक गर्भ में पड़े पड़े वैसी साधना के अनुसार करता जाता था। पिताजी कहते थे जैसे बाहर वेद पढ़ रहे हैं कि अंतर्मुखी होना चाहिए, और गर्भ का बालक और भीतर चला गया, अंतर्मुखी हो गया, और धीरे धीरे गर्भ में ही वामदेव ऋषि ब्रह्म ज्ञानी हो, गर्भ में रहते रहते। अब लो ऐसा मत कहना बहुत दिन हो गया भाई, कोई 6 महीना में ज्ञानी हो गया, गर्भ में वामदेव जी ज्ञानी हो गए। अब एक बात समझना, एक बात का यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से खंडन है। कई बार हम ही ने प्रवचन में सुनाया होगा, पुराण की कथा में, कि उसका मैं अपनी बात का खंडन कर रहा हूँ कि जीव गर्भ में 3rd महीने में प्रवेश करता है, है ना? पुराण में, गरुड़ पुराण में लिखा है और पुराणों में कि जब गर्भ होता है तो 3rd महीने में जीव गर्भ के भीतर प्रवेश करता है, और उसके बाद फिर गर्भ के बालक में हलचल गति वो दिखाई पड़ती है, एहसास होता है। उस बात का बिल्कुल खंडन है, क्योंकि जीव गर्भ में 3rd महीने में नहीं, बल्कि वो पहले पुरुष के शरीर में आया था, फिर वहाँ से स्त्री के शरीर में आया, तो कोई तीसरा उसरा महीना नहीं, हाँ वो प्रथम जन्म हो गया, है ना? तो अब देखो, वो जो मैंने पुराण में सुनाया था, मैंने सुनाया था, उससे प्रबल प्रमाण हो गया हमारा वेद। वेद जो है आप समझ लो कि अंतिम प्रमाण हो गया, तो वो सब मेरी बातें गलत सही कौन सी बात अभी मत कहना नहीं स्वामी जी, आप ही तो माधव सभागार में ब्रह्म वैवर्त पुराण में सुनाए थे लिंग पुराण में। हमने कहा हाँ सुनाया होगा, बिल्कुल सुनाया होगा, लेकिन उससे ये सबसे ये अंतिम ये राष्ट्रपति का सिग्नेचर है। वो टीवी वाली बात थी, ये वेद वाली बात थी। हाँ ठीक है तो इसलिए जो है यहाँ पर सुन, हाँ तो गर्भ में ही वो बालक विचारवान होता है, अनुभव होता है। मैं बार बार कहता हूँ, अब आप ढूंढिए वो सीरियल को और देखिए आप, लाइव बिफोर बर्थ मिल जाएगा, हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है, वो नेट ज्योग्राफी पर आया था, 3 पार्ट में था, मैंने पूरा तीनों देखा, सब काम छोड़ के देखा, हरिद्वार में समय था, और उसमें पूरा पहले दिन से उसको पिक्चराइज किया है, पूरा का पूरा मशीन उसीन लगा करके गर्भ से पहले दिन से उसको लिया हुआ है, नेट जियो से, हाँ नेट जियो पर है, नेट जियो पर है, हाँ लाइफ बिफोर बर्थ, लाइव बिफोर बर्थ करके, और उसमें एक एक दिन का बताया है, एक एक हफ्ते का बताया है, 10वें हफ्ते में होगा, 12वें हफ्ते में ऐसा हुआ, 13वें हफ्ते में ऐसा हुआ, फिर उसमें बताया अब आंख खुल गई, हाँ पलक नहीं झपकती, फिर हार्ट अभी अभी हार्ट नहीं चलेगा, लंग्स बन गए हैं, लंग्स अभी नहीं चल रहा है, उंगलियाँ ऐसे ऐसे दिखाया, धीरे धीरे कैसे कैसे बनती हैं उसमें, सबका सब पूरा का पूरा, हाँ उसमें ऐसे लगा होगा, क्योंकि अब वो गर्भ का भी दिखाया, स्त्री पुरुष का भी दिखाया, तो उसमें गंदा सा लगेगा, लेकिन उसमें पूरी पूरी पूरी की पूरी थीम है, पूरा का पूरा वो पूरा मतलब पिक्चर बनाया वो मशीन लगा के, दूरबीन लगा के, पूरा का पूरा उसमें उसमें जो जो नाल होती है ना, जब बच्चा गर्भ में जो है जन्म लेते समय वो बेचैन होता है, हाँ, और जितना माँ रोती है उतना उसको और डर लगता है, वो डरता है बच्चा अंदर भीतर, जब डरता है तो उससे लेटिन हो जाएगा, बाथरूम हो जाएगा गर्भ के अंदर ही, हो जाता है। फिर उसकी जो नाल है वो गले में कभी वो बच्चा घूमता है अंदर अंदर, जहाँ गर्भ में है वो गर्भ में ही वो बच्चा वो घूम जाता है, और घूमने में उसकी नाल कभी कभी गले में फंस जाती है, गले में फंस जाती है, जैसे फांसी लगाने जैसा हो जाता है। ये सारी बहुत सारी उसमें चीज़ें बताई, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप अच्छा ये सब देख करके फिर से आपको जन्म लेना है या अब इसीलिए वो देख करके देखो हाँ, फिर से वैसे गर्भ में जाओगे, कभी नाल फंस जाएगी गले है वो गर्भ में एक एक जेर में ढका हुआ है बच्चा, उसी में इतने से में जो तो बता दें टॉनिक का काम करता है, हाँ उसी में पेशाब करो, टॉनिक है आपका ये राम राम हाँ, उसी उसी उसी उसी में हमारा जो है लेट्रिन हो गई और पेट में चला गया। इससे बढ़ जन्मत, गोस्वामी जी एक लाइन लिख दिया, जन्मत मरत दुसाह दुख होई, अब हमको नहीं आना, जिसको आना है वो आवे, जिसको आना भगवान को चाहिए कि वो याद कराए रहें, जब पैदा हो तो उसको याद आ जाए तब ना आवेगा। भगवान ने अपनी ड्यूटी वेद भगवान को सौंप रखी है, क्यों नहीं आता जीव वेद भगवान के शरण में हा? भगवान को भी बताने वाले तो वेद हैं, श्रुति हैं, श्रुति ही तो बताएगी भगवान कैसे हैं क्या हैं, तो वेद भगवान की शरण में आओ तो वेद भगवान बता रहे हैं, अब जान जाओ हाँ, अब जान जाओ हाँ। और फिर भी आदमी वेद भगवान की शरण में नहीं आएगा, इतिहास भूगोल पढ़ेगा, बीटेक करूंगा, एमटेक करूंगा, रुपया कमाऊंगा, फिर से पैदा होगा वही दुनिया है, हे भगवान फिलहाल मैं नहीं आऊँगा दोबारा, सोच लो क्यों अभी जब नाचने गाने में बड़ा मजा आता है तो अभी नाचना अभी भजन गावे कोई महात्मा, और फिर जो झूम के नाचेंगे आज हाँ, तो भगवान हमको मुक्ति नहीं चाहिए, चीनी नहीं होना है, हम चीटी बनना चाहते हैं, बार बार पैदा होवें, बार बार कथा सुनावें, बार बार कथा सुने, यही जीवन का आनंद है। तो खैर वो सब पहले जमाना, दुनिया फिलहाल दुनिया में आना नरक तो है गर्भ से लेकर के मृत्यु तक, और क्या है। तो कोई ऐसा होता है जो गर्भ में ज्ञानी हो जाए, वामदेव ऋषि तद उक्तम गर्भ में ही बोलते हैं, गर्भ में ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गर्भे नु सन अन्वेषाम, मैंने गर्भ में रह करके अन्वेषण किया, विचार किया, अन्वेषाम अन्वेषाम माने विचार किया, खोज किया, कैसे खोज किया, उपदेश होता रहा बाहर से, वो पिताजी जो पढ़ते रहे तो उसको मैं केवल पढ़ करके याद नहीं करता रहा, बल्कि मैं उसका खोज अन्वेषाम, अवेदम अहम, अवेदम वहाँ पर आ है, अवेदम अहम, और मैंने आत्मा को जान लिया, किसको जान लिया, देवा नाम जनिमान विश्वा, समस्त देवताओं को और अपनी आत्मा को भी मैंने जान लिया, मैंने जितने मेरे पूर्व जन्म हुए थे मैंने सबको जान लिया, समस्त देवताओं को जान लिया, सब कुछ जान लिया, अरे मैं कौन हूँ, अपने के देखो कहते हैं अपने सतम महापुर, मैं कोई पहली बार गर्भ में नहीं आया हूँ, ये गर्भ में वामदेव जी बोल रहे हैं, पहली बार गर्भ में नहीं आया हूँ, सतम माँ सैकड़ों सैकड़ों बार मैं इसी गर्भ में आया हूँ, पूरा इसी पुर में, कौन सा गर्भ रूपी पुर में, और जैसे गर्भ में अगर कोई बच्चा हो तो निकल नहीं सकता जबरदस्ती ना, जैसे लोहे की या रस्सी से बांधा जावे तो आदमी अपने बस में नहीं कि छोड़ के निकल जावे, ऐसे गर्भ में आने पर मेरा बस नहीं था, आयसी आयसी माने लोहा, अक्षण आधा, जैसे कोई पक्षी को यहाँ पर सेन, सेन माने पक्षी, कहते बाज, सेन कहते हैं बाज, बाज पक्षी को, तो जैसे मैं गर्भ में जैसे जबरदस्ती ढका रहता है, ऐसे जीव अनेक अनेक बंधनों से ढका रहता है, अहमता ममता के बंधनों से ढका रहता है, एक बार नहीं सैकड़ों सैकड़ों बार मैं इसी गर्भ में आया हूँ, सैकड़ों सैकड़ों मैंने सब जान लिया, सब जान लिया, सब जान लिया, ये जीव अहमता ममता के बंधन से बंधा रहता है, लोहे की, और इसी को सुखदेव भगवान ने देवी भागवत में कहा है, कि संभवतः लोहे और काष्ठ के यंत्र में जकड़ा हुआ आदमी छूट जावे, लेकिन ममता और आसक्ति के बंधन में पड़ा हुआ जीव नहीं छूट सकता, क्योंकि ये रस्सी भीतर होती है। बहुत बड़ा था। तो सेनो जवसा निरादियमिति, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बाज पक्षी, मजबूत पक्षी जाल में पड़ जावे चारों तरफ से, लेकिन उस जाल के बंधन को किसी तरफ से काट के निकल जाता है, कोई बिरला, सब नहीं। उसी प्रकार से मैं ऐसा हुआ कि जो सैकड़ों सैकड़ों बार आया, लेकिन इस बार मैं इस बंधन को काट के निकल गया। इस आसक्ति के, ममता के, मोह के, अहंकार के, अभिमान के इस बंधन को काट के निकल गया हूँ। मतलब वामदेव जी महाराज गर्भ में जीवन मुक्त हो गए हैं, ज्ञानी हैं, अभी गर्भ में ही है, शरीर है उनका वैसे पड़ा हुआ, लेकिन समझ रहे मैं आत्मा हूँ, मैं इस बंधन से मुक्त हो गया, काट के निकल गया हूँ। सेन पक्षी के जैसा कोई बिरला हो सकता है। अंतिम मंत्र इसका, स एवं विद्वान अस्मात्, स एवं विद्वान अस्मात्, शरीर भेदात ऊर्ध्व, शरीर भेदात ऊर्ध्व, उत्क्रम्य अमुस्मिन्, उत्क्रम्य अमुस्मिन्, स्वर्गे लोके सर्वान् कामान्, स्वर्गे लोके सर्वान् कामान्, आप्त्वा अमृता संभवत, आप्त्वा अमृता संभवत, संभवत, संभवत। सा सामाने वो वामदेव ऋषि, सामाने वामदेव ऋषि, एवं एवं मतलब जैसा पहले कहा था, यथोक्तम आत्मानम ये विद्वान अस्मात् सर, जैसा पहले बताया था उस प्रकार से विचार करते हुए, चिंतन करते हुए विद्वान हो गए। अस्मात् शरीर भेदात, और इस शरीर को मतलब अबे मत समझ ला कि गर्भ में मर गए हो, गर्भ में ज्ञानी हो गए, उसके बाद गर्भ से शरीर उनका पैदा हुआ, फिर इसी जगत में वो चलते रहे, व्यवहार करते रहे ज्ञानी होते हुए, लेकिन अस्मात् शरीर भेदात, जब उनका ये शरीर छूटा तब इस शरीर को छोड़ने के उपरांत बाद स्वर्गे लोके, हाँ स्वर्गे लोके, यहाँ पर स्वर्ग का जो भगवान भाष्यकार कहेंगे, हाँ स्वप्रकाश स्वरूप परमात्म ज्ञान अमृत, ऐसा भाव यहाँ पर करेंगे। यहाँ स्वर्ग का मतलब ये देवता वाला स्वर्ग नहीं, हाँ देवता वाला स्वर्ग नहीं है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो भाष्य है जरा सा देखो एक लाइन, आयासवद निर्भेदस्य, यहाँ से ढूंढ लेना, आयासवद निर्भेदस्य जनन मरण आदि अनेक अनर्थ, हाँ आयास माने लोहा, जैसे लोहे में फंसा हो और उसको कोई छेद डाल, ऐसे जन्म मृत्यु आदि अनेक अनर्थ शताविष्ट सैकड़ों शरीर प्रबंध, इस शरीर को जो बांध के रखने वाले हैं उन सब से परमात्म ज्ञान अमृत उपाय योगज, हाँ भाई कोई दवाई भी तो चाहिए, कौन सी दवाई, परमात्मा रूपी ज्ञान की दवाई, नित वीर कृत, और उसका स्वाद करने पर भेदात शरीर उत्पत्ति, ये जो शरीर की उत्पत्ति का कारण है उसको भेदन कर डाला, उस दवाई से नाश कर दिया शरीर की उत्पत्ति का कारण, कौन कौन सा, बीज अविद्यादि निमित्त, बीज रूप में अविद्या कामना कर, वो सबको क्या कर दिया, दाहे तो सब जला दिया, शरीर विनाशाद इति अर्था, ऐसा करके फिर उसके बाद मंत्र में है ऊर्ध्वम, शरीर को छोड़ के ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम माने परमात्मा भूतासन, वो अपने स्वरूप में पहुंच गए। यहाँ पर स्वर्ग मतलब वो मत समझ लेना, इसलिए जो है इतना सारा विस्तार में है, हाँ स्वर्गे लोके नहीं, स्वर्गे लोके माने अपने उत्क्राम्य, इस शरीर को इस अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि को भेदन करके अपने स्वरूप में, और वो मुक्त हो गए। और इस प्रकार से जो कोई भी जानेगा वो सब मुक्त हो जाएगा। आप सर्वान कामान, समस्त कामनाओं से मुक्ति हो गई, आप तो पूर्ति हो गई, आप कह लो मुक्ति हो गई, या कह लो सब पूरा हो गया, तृप्त हो गए, अमृता संभवत, अमृत स्वरूप हो गए, अमृत स्वरूप हो गए, अपने स्वरूप में चले गए। ऐसा जो कोई जानेगा, जो कोई समझेगा, वो भी ऐसा ही हो जाएगा। तो वामदेव ऋषि जो श्रवण करते करते साधना करते करते गर्भ में ज्ञानी हो गए। हम लोग गर्भ में ज्ञानी नहीं हुए तो तीन जन्म के चक्कर में, यही है लोहे का बंधन। प्रथम जन्मा, द्वितीय जन्मा, तीसरा। प्रथम जन्मा पिता से स्त्री के गर्भ में आना, प्रथम जन्म। दूसरा जन्म स्त्री से बाहर पैदा होना, और तीसरा जन्म पुनः वनस्पतियों के थ्रू हम पिता के शरीर में आए, वो प्रथम जन्म, तृतीय जन्म। इस प्रकार से ये जो लोहे की जंजीर जैसा बंधा पड़ा है, कोई वामदेव ऋषि जैसा होता है जो उसको भेदन करके और उस पार निकल जाता है, बाज पक्षी जैसा कोई बिरला, हजारों में जिस किसी भाव से कैसे भी, प्रेम से आवे, दुख से आवे, रो के आवे, हंस के आवे, जबरदस्ती आवे, कैसे भी, लेकिन श्रुति की शरण में आने पर उसका संभवतः संभवतः। हम लोग आश्रम रूपी गर्भ में हैं। हाँ, बस ये है कि अभी पक्का नहीं है ना, दो घंटे वाले। हाँ, तो गर्भ में बालक रहता है तो फिर गर्भ से बाहर थोड़े निकलेगा, अयस्कवत भाग नहीं पाता ना, गेट से बाहर नहीं जाएगा। है ना, तो इसलिए जो है अगर ये चीज आ जाए तो अब अगला प्रश्न हुआ, को अहम इति, को अहम इति, मैं कौन हूँ, को अयम इति, मैं कौन हूँ, इस कौन आत्मा है जिसकी उपासना करें। इस उपनिषद का अंतिम प्रसंग, बहुत बढ़िया प्रश्न, और इसी खंड में ज़्यादा मंत्र हैं, शायद चार या पांच मंत्र हैं, हाँ केवल चार मंत्र हैं, और इसी में प्रज्ञानं ब्रह्म महावाक्य आता है, हम लोग इसको